प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही, लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। भागीदारी वाला स्कूल। प्रिय प्रिंसिपल, बहुत से शिक्षाविद और टीचर ट्रेनर भागीदारी की बात करते हैं, पर असल में वो छात्रों द्वारा कुछ गतिविधियों में हिस्सा लेने तक ही सीमित रह जाती है। कक्षा में सब मिलकर बहुत कुछ सीखते हैं, पर उसमें टीचर की सीख बहुत कम बढ़ती है। बच्चों की तरह सहभागिता से सीखना टीचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सहभागिता से सीखने के लिए सबसे पहले स्कूल की टीचर्स को एक साथ बैठना पड़ेगा। ऐसा बहुत कम ही होता है। टीचर ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही टीचर्स को सहभागी होने के लिए कहता है। स्टाफ मीटिंग्स में सिर्फ रोज़मर्रा की व्यवस्था पर ही चर्चा होती है, जिसमें कार्य निर्धारण और जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। मैं पहले ही प्रिंसिपल के कमरे में होने वाली बातचीत का जिक्र कर चुका हूँ, पर जब स्कूल के सब टीचर्स एक साथ मिलते हैं तो उनके बीच अधिकतर बातचीत प्रशासनिक और व्यवस्था के बारे में ही होती है। शिक्षकों की इन बैठकों में सीखने पर चर्चा बहुत कम ही होती है। टीचर्स की मीटिंग्स सहभागी सीख के लिए सबसे उपयुक्त मौका हो सकती है। अगर स्कूल के सब शिक्षक मिलकर चर्चा करें कि गणित की पढ़ाई को कैसे रोचक बनाया जाए तो कितना अच्छा हो। इसके लिए शिक्षक छोटे समूहों में बैठकर अपने विचारों पर चर्चा कर सकते हैं। टीचर ट्रेनर के सुझावों की तुलना में शिक्षकों के खुद के विचारों को अमल में लाना कहीं ज़्यादा आसान होगा। इसका कारण है कि शिक्षा स्कूल का अभिन्न भाग है और वो ज़मीनी हकीकत को जानते हैं। अगर टीचर्स आपस में बैठकर चर्चा करते हैं तो उनका सामूहिक अनुभव बहुत प्रभावशाली होगा और उनके द्वारा सुझाए नवाचारों को अमल में लाना काफ़ी आसान होगा। टीचर्स की मासिक मीटिंग्स आयोजित की जा सकती हैं और हरेक मीटिंग में अलग अलग विषयों पर नवाचार के मुद्दों को नोट किया जा सकता है। इससे मुख्य विषयों को बेहतर तरह से पढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। अगर स्कूल के सभी शिक्षक मिलकर लाइब्रेरी को अधिक रोचक बनाने पर चर्चा करें तो कितना अच्छा हो। यह बात स्पष्ट है कि स्कूल में आर्ट टीचर और गणित टीचर का आपस में कभी शैक्षिक संवाद नहीं होता है। आपस में बातचीत करके वो एक दूसरे की कमियां दिखा पाएंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षण दे पाएंगे। आखिर पूरा स्कूल एक परिवार जैसा है और उसके सदस्य एक दूसरे को सुझाव दे सकते हैं। सहभागिता की इस पहल से स्कूल का माहौल ही बदल सकता है और यह बदलाव इतना प्रत्यक्ष होगा कि उसे स्कूल में सभी देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। सहभागिता के मुद्दे को एक कदम और आगे ले जाया जा सकता है। देश के बच्चे मिलकर खुद तय करें कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं और उसके आधार पर खुद अपना NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तय करें। सामान्यतः बच्चे क्या पढ़ेंगे उसका निर्णय समाज में बड़े बूढ़े करते हैं। कितना अच्छा हो अगर बच्चे खुद अपना पाठ्यक्रम तय करें। इसके लिए पांचवी कक्षा, जिन्होंने अपने समाज को कुछ देखा समझा है, और उससे बड़े बच्चे मिलकर खुद अपना पाठ्यक्रम तय कर सकते हैं। कुछ विशेष थीम्स तय की जा सकती हैं और उसके बाद यह अभ्यास देश के हरेक स्कूल में आयोजित किया जा सकता है। उसके बाद स्कूलों के समूह मिलकर एक प्रांतीय आयोजन कर सकते हैं और उस विषय पर चर्चा को और आगे बढ़ा सकते हैं और अंत में इस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हो सकती है। इन संगोष्ठियों से निकली अंतिम 20 से 30 पन्नों की सिफारिशों को NCF के मुख्य घटक को विचार हेतु सौंपा जा सकता है। यह तरीका लीग से कुछ हटकर होगा, पर इससे कुछ रोचक बातें सामने आएंगी जिनसे एनसीएफ के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आएगा। देश के कई हिस्सों में कुछ स्कूल बहुत नायाब और प्रशंसनीय कार्य करते हैं। इन्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस बुलाया जाता है। मुझे तब बहुत दुख होता है जब यह नवाचार सीमित रहते हैं और देश के बाकी हिस्सों में इनका प्रचार प्रसार नहीं होता है। कई सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं, पर बहुत कम ही लोग उनके बारे में जानते हैं। मान ले कोई विलक्षण टीचर लाइब्रेरी के अपने नवाचार को स्कूल में लागू करता है, पर अन्य स्कूलों में नहीं लागू होने पर जल्द ही वो नवाचार उसी स्कूल में सिमट कर रह जाएगा। सूचना और इंटरनेट के इस युग में हमें एक ऐसी वेबसाइट की ज़रूरत है जो एक स्थान पर इन सभी नवाचारों को संग्रहित कर सके। एक ऐसी वेबसाइट जिसका नाम हो www.participatoryschool.org। इस वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ एक स्कूल का दो आयामी नक्शा होगा, जहां से आप अंदर प्रवेश कर सकेंगे। यह स्कूल की असली यात्रा होगी, जिसमें आप स्कूल में गलियारों में घूम फिर पाएंगे। आप स्कूल के किसी भी क्लास, प्रयोगशाला या लाइब्रेरी के अंदर घुस पाएंगे। इस वेबसाइट का उपयोग कर देश के तमाम शिक्षक अपने नवाचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे। इसलिए अगर संभलपुर ओडिशा के दूर दराज गाँव का कोई लाइब्रेरियन अपने एक नए विचार को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो वो वेबसाइट पर जाकर स्कूल में प्रवेश करे और लाइब्रेरी पर क्लिक करके अपने नवाचार को चिपका दे। इंटरनेट की उपलब्धता बढ़ने और वेबसाइट की लोकप्रियता बढ़ने के साथ एक दिन यह वेबसाइट सहभागिता शोध का एक बहुत बड़ा भंडार और खजाना बन जाएगी। शिक्षक उस वेबसाइट पर जाकर अपने पसंदीदा नवाचार खोज पाएंगे और उनका क्रियान्वयन अपने अपने स्कूलों में कर पाएंगे। वेबसाइट कुछ कुछ विकिपीडिया जैसी होगी, पर उसका संदर्भ स्कूल और उसके मुद्दे होंगे। रोचक बात है कि छात्र भी इस वेबसाइट पर जाकर अपने विचार सबके साथ साझा कर सकेंगे। एनसीएफ को गढ़ने से पहले ही स्कूल के बच्चे एकजुट होकर स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स को लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और पढ़ाई को अधिक रोचक बनाने के अपने विचार पेश करें। कई स्कूलों ने इस ओर कुछ पहल की है, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि अभी तक उन्होंने छात्रों के विचारों को गंभीरता से नहीं लिया है। जयपुर में दिगंबर स्कूल का छात्र संगठन सशक्त है। वो अपनी राय स्कूल को देता है, फिर स्कूल छात्रों के विचारों को अमल में लाता है। शायद ऐसे उदाहरणों से हमें सीखने की ज़रूरत है। वैसे शिक्षा शास्त्रियों और शिक्षा के विद्वानों ने शिक्षा पर मोटे ग्रंथ लिखे हैं और शिक्षा में सुधार पर अनेकों भाषण दिए हैं, पर अब समय आ गया है शिक्षकों और छात्रों के विचार सुनने का और उन्हें आदर देने का। स्कूली समुदाय के विचारों को सुनने और उन्हें आदर देने से ही सहभागी स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव पेश करूंगा, जिससे स्पष्ट होगा कि हम शिक्षकों के विचारों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें कुछ महत्व नहीं देते हैं। मैं एक टीचर ट्रेनर भी हूँ। आजकल टीचर ट्रेनिंग में शिक्षकों को बीच बीच में बोलने, अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, पर एक शर्त के साथ। जो शिक्षक कहे वो ट्रेनिंग के उद्देश्यों के अनुकूल हो। इसलिए अगर ट्रेनिंग उच्च दर्जे की सोच कुशलताओं के बारे में हो, तो शिक्षक केवल उसी विषय पर अपनी राय पेश कर सकता है। शिक्षक के विचार सुनने के बाद ट्रेनर उस पर कुछ टिप्पणी करेगा। बाकी समय ट्रेनर शिक्षा के बुनियादी सिद्धांतों पर भाषण देगा, जिसमें किसी शिक्षक की रुचि नहीं होगी। कुछ ट्रेनिंग सत्रों में मैंने एक नई शुरुआत की, हॉट सीट की। जब शिक्षक इस हॉट सीट पर होगा, तो वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी का कोई ऐसा अनुभव या कहानी सुनाएगा जिसका शिक्षा से संबंध हो। यह अनुभव अन्य शिक्षकों ने पहले नहीं सुना होगा। अब हॉट सीट वाला शिक्षक केंद्र में होगा, वो चर्चा को आगे बढ़ाएगा जिसमें ट्रेनर और बाकी शिक्षक शामिल होंगे। ऐसा लगता है कि कक्षा के अलावा स्कूल ने शिक्षक को अपने अनुभव और विचार साझा करने का और कोई मंच प्रदान नहीं किया है। शिक्षकों ने जो अपने आत्म अनुभव और कहानियाँ सुनाई वे बहुत रोचक थीं और उनसे ट्रेनिंग की गुणवत्ता बढ़ी। उसके बाद मैंने हरेक ट्रेनिंग में इस तकनीक का उपयोग किया। मज़े की बात यह थी कि हरेक ट्रेनिंग में शिक्षकों ने अपने जीवन के अनमोल अनुभव सुनाए। धीरे धीरे यह तकनीक मेरी हर ट्रेनिंग का हिस्सा बनी। अंत में मुझे लगा, देखो शिक्षकों का कितना गहरा और संपन्न अनुभव है, पर उन्हें कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अब वक्त आ गया है कि प्रिंसिपल अपने शिक्षकों को सुने। वैसे प्रिंसिपल स्कूल का लीडर है और उस पर स्कूल की पूरी जिम्मेदारी है, पर अब ज़रूरत इस बात की है कि इस जिम्मेदारी को सहभागी और सामूहिक बनाया जाए।